والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. جی ہاں رک جائیں بات تو کل ہی آپ نے حدیث شروع کی تھی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہی روایت جس میں انہوں نے رات گزاری تھی میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنی خالہ کے ہاں. تو آگے کہہ رہے ہیں ثم حدثنا بھی سفیان مرتم بعد مرتم, اس کے بعد یہ والی حدیث سفیان ابن عوینہ نے ہم سے بارہا بیان کی, اس کے بعد یہ والی حدیث ابن عوینہ نے ہم سے بارہا بیان کی. اور روایت کرتے ہیں عمر سے, اور روایت کرتے ہیں قریش سے, اور روایت کرتے ہیں ابن عباس سے. تو حدثنا بھی سفیان کون کہہ رہی ہے, حدثنا بھی سفیان کون کہہ رہی ہے, حدثنا بھی سفیان مرتن بعد مرتن نہیں ملا مانا سے. علی ابن عبداللہ ابن مدینی کہہ رہے ہیں کہ سفیان ابن عوینہ نے ہم سے یہ حدیث بارہا بیان کی کسی سند سے, اور اس وہ تفصیل سے روایت بیان کی. تو کبھی یہ روایت سفیان ابن عوینہ مختصراً بیان کرتے تھے, جیسا کہ پہلے آیا کہ نام النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی نفقہ ثم صلی, یہ حدیث بیان کی, اور کہہ رہے اس کے بعد انہوں نے حدیث بارہا بیان کی, اور کیسے مفصل حدیث بیان کی. چنانچہ تفصیل کے ساتھ روایت ہے کہ اپنی خالہ کے ایک بار میں نے رات گزاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں کھڑے ہوئے, جب رات کا کوئی پہر تھا آپ کھڑے ہوئے, فتوز شن معلق شن کے معنی ہوتا ہے القربۃ البالیہ, پرانا مشکیزہ جو ہوتا ہے اسے شن کہا جاتا ہے القربۃ البالیہ. تو ایک پرانا مشکیزہ تھا, اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا, وضو ان خفیفا, کہیں لٹکا ہوا تھا گھر کے اندر کسی کوٹی پر, اور وضو خفیف کیا آپ نے, اس باغ نہیں کیا آپ نے, ہلکا پھلکا وضو کیا آپ نے. یخففہ عمر ویقللہ, عمر جو یہاں پر راوی حدیث ہیں سفیان بن عوینہ کے استاد ہیں, وہ اس کو بہت ہی خفیف بتایا, بتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا, جلدی جلدی آپ نے وضو کیا, خفیف وضو کیا آپ نے, بہت تفصیلی نہیں کیا آپ نے. وقام وسلی, اور وضو کرنے کے بعد آپ سلاد کے لیے کھڑے ہو گئے. فتبت تو نہ مما تبتا, سو لیٹے ہوئے تھے, ظاہر کر رہے تھے میں سو رہا ہوں, لیکن وہ جاگ رہے تھے اندر اندر. تو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تھا تقریباً اسی طرح سے نقل دیکھی میں نے, کیسے کیا کر رہے جا کر کے, میں نے بھی وضو کیا ثم اجیتو, اس وقت میں آیا اور آپ کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا. اور کبھی سفیان کہتے تھے عن شمالی, اور کبھی کہتے تھے عن یساری, کے اب کہتے فحولنی فجعلنی یمینی, چنانچہ آپ نے ادھر سے مجھے دائیں طرف کر دیا, کیونکہ یہ مقتدی ہوتا ہے دو لوگوں کی طرح ہوتا ہے وہ دائیں ہوتا, ابھی ان کو پتا نہیں تھا لہٰذا آ کر کے بائیں کھڑے ہو گئے تھے. ثم صلى ما شاء الله, اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی وہ صلاۃ ادا کی, کہیں ثم صلى ما شاء الله آئے گا, کہیں آئے گا آپ نے اتنی نکات پڑھی, کہیں آئے گا آپ نے اتنی, الگ الگ روایتوں کے اندر موجود ہے اختلافات ہیں اس طرح کی روایت کے اندر. تو اس کے بعد ثم استدعى, اس کے بعد آپ لیٹ گئے, فناما حتى نفقا, سو گئے آپ یہاں تک کہ آپ کے منہ سے آواز بھی آ رہی تھی سونے کی. تو یہ مختصر روایت تھی جو ابن عوینہ بیان کیا کرتے تھے, لیکن کبھی تفصیلی روایت بھی پورے بیان کیا کرتے تھے. ثم اتاہ المنادی, اس کے بعد مؤذن آپ کے پاس آیا, فآذنہ بالصلاۃ, اطلاع دی کہ صلاۃ کرو, ہو چکا تشریف لے چلے آ, چنانچہ آپ مؤذن کے ساتھ نکل گئے صلاۃ کے لیے. فصلی ولم تبدا, ابھی جو ہے آپ لیٹے ہوئے تھے اور گئے, اس کے بعد آپ نے وضو بھی نہیں کیا آپ نے, اور باقاعدہ ایسے سوئے تھے آپ کہ آپ کے منہ سے کیا رہی تھی آواز بھی آئے, تو گویا کہ باقاعدہ سو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ گئے اور وضو نہیں فرمایا آپ نے, تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے نوم ناقض وضو ہے یا نہیں ہے, کیا جی کہ مستغرب نہیں تھی نعت وغیرہ سب چلنے لگے اگر مولانا صاحب اللہ کے رسول کے لیے نوم ناقد نہیں تھی تو نوم ناقد حیا نہیں ہے جو کہہ رہے ہیں بغیر نہیں کیوں کیسے بتانا ہوگا نہیں سب لوگ یہی کہہ رہے ہیں مسیح صاحب والی بات کہ نوم ناقد اردو نہیں ہے نا تو اردو تو اس روایت سے معلوم ہوتا ہے جیسا کہ وسیم صاحب کہہ رہے ہیں نوم ناقد وضو نہیں ہے نوم یہ حدث نہیں ہے نوم مذمت الحدث ہے نوم یہ حدث نہیں ہے نوم یہ مذمت الحدث ہے لہذا عام انسان ہو تو اسے پورا امکان ہے کہ آپ کا وضو ٹوٹ گیا ہو اور آپ کو احساس نہ ہو لیکن چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا احساس ہوتا تھا کہ ہمارا وضو ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا لہذا آپ کو معلوم تھا کہ ہم سے حدث کا صدور نہیں ہوا ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے نوم یہ ناقد وضو نہیں ہے ورنہ کوئی چیز امت کے لیے ناقد وضو ہو اور اللہ کے رسول ناقد وضو نہ ہو ایسا نہیں مولانا صاحب تو نوم یہ ناقد وضو نہیں ہے بلکہ نوم یہ حدث نہیں ہے بلکہ نوم یہ مذنت الحدث ہے نوم یہ مذنت الحدث ہے کہ آدمی سو گیا تو اسے اندازہ نہیں کہ سونے کے دوران ہمارا وضو ٹوٹ گیا ہو لہذا نوم یہ مذنت الحدث ہے نوم بذات خود حدث نہیں ہے چلیے آگے قلنا ان ناسن یقولون ان ناسن ان رسول اللہ جی ہاں رسول اللہ جی ہاں تو کہہ رہے ہم سے ہم نے عمر سے سوال کیا کون کر ہم نے عمر سے سوال کیا سفیان ابن عینہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے استاد عمر سے سوال کیا کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سوتی تھیں دل آپ کا نہیں سوتا تھا تو کیا ایسا صحیح ہے کس سے سوال کیا عمر ابن دینار سے سوال کیا ابن عینہ نے کہ ہم لوگوں نے سوال کیا کہ کیا ایسا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سوتی تھیں دل نہیں سوتا تھا ایسا بات لوگ کہتے ہیں تو کیا صحیح یا نہیں صحیح ہے تو انہوں نے کہا کہ سمعت عبید بن عمر بن یقول میں نے عبید بن عمر کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ انبیاء کے خواب بھی وحی ہوا کرتے ہیں انبیاء کے خواب بھی وحی ہوا کرتے ہیں گویا جی ان کو یہ حدیث معلوم نہیں تھی عمر بن دینار کے سامنے یہ والی حدیث نہیں تھی لہذا انہوں نے بجائے اس کے اس کا صحیح جواب دیں انہوں نے ایک دوسری بات پیش کر دی کہ ہاں یہ بات کہی جاتی ہے کہ انبیاء کے جو خواب ہوتے ہیں وہ بھی وحی ہوا کرتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ دیگر لوگوں کا سونا الگ اور انبیاء کا سونا الگ ہوتا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے لیکن باقاعد یہ حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر موجود ہے تنامو عینایا ولا ینامو کل بھی انشاءاللہ پڑھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے باب میں آخری سال میں اسی جلد میں پڑھیں گے انشاءاللہ تو صحیح بخاری کے اندر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے بس امن دینار کے سامنے وہ روایت نہیں رہی ہوگی لہذا انہوں نے نہیں کہا کہ یہاں ایسا ہے یا نہیں ہے تو انہوں نے ایک دوسری روایت پیش کر دی اس کے بعد انہوں نے قرآن کی آیت انی ارا فی المنام انی اذبحک ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا اور اس خواب کو باقاعدہ انہوں نے عملی جامہ پہنا ابراہیم علیہ السلام نے اس سے معلوم ہے کہ انبیاء کے خواب بھی وہیں ہوا کرتے ہیں ان کا سونا عام لوگوں کے سونے کی طرح سے نہیں ہوتا ہے امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصود اس حدیث کے لانے سے یہاں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توضع وضوءا خفیفا آپ نے وضوء خفیف کیا تھا اس باب اس میں نہیں کیا تھا وضوء خفیف کا مطلب یہ قطعا نہیں ہے کہ وضوء کے اعضاء میں سے کوئی بھی عضو دھونے سے رہ جائے ہاں اس باب نہیں کیا ان کا جو اچھی طرح سے ہوتا ہے آپ نے اچھی طرح سے مل کے رگڑ کے دھوئے آپ وہ نہیں کیا وضوء خفیف کیا لیکن کوئی حصہ رہ جائے تو آپ کا وضوء سرے سے ہوا ہی نہیں اگر کوئی حصہ جو اعضاء وضوء میں سے رہ گیا وضوء نہیں ہوا لہذا وضوء خفیف کا قطعی مطلب نکالیں نہ نکالیں گے آپ کہ کوئی حصہ رہ گیا دھونے سے مکمل دھویا لیکن اس طرح سے ہونا چاہیے تین تین بار دھویا جائے اور مل مل کے رگڑ کے دھویا جائے یہ نہیں کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چلیں یہاں باب آ رہا اس باب وضو کا, ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرماتے اس باب کی الانقاء. اس باب کو کیا کہتے ہیں؟ انقاء, صفائی کو کہتے ہیں. آپ اچھی طرح سے صفائی کریں, صرف پانی کا امرار مقصود نہ ہو بلکہ اچھی طرح سے اس کی صفائی مقصود ہو, یہ ہوتا ہے اس باب الوضو. جی ہاں, تو یہاں پر دیکھیں آپ روایت ہے اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حب رسول اللہ, کیا بیان فرما رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ سے کوس کیا, یعنی 9 تاریخ کی شام کو غروب آفتاب کے بعد عرفہ سے روانہ ہوتے ہیں. کہاں کے لیے؟ کہاں کے لیے؟ کتنے لوگ حاجی صاحب ہیں آپ کی کلاس میں؟ ایک بھی نہیں کیا جی؟ عمرے میں کہاں وہاں جاتے ہیں مزدلفہ اور عرفہ سے کوس کرنے؟ تو کوئی حاجی صاحب نہیں. کیا جی؟ تو 9 تاریخ کو غروب آفتاب کے بعد مغرب پڑھنے سے پہلے عرفہ سے کوچ کرتے ہیں. کہاں کے لیے؟ مزدلفہ کے لیے کوچ کرتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ سے کوچ کیا, حتی اذا کان بالشعب, جب راستے میں جو پہاڑی راستہ آتا وہاں پہنچے. اب شعب کے معنی طریق فی الجبل, تو ایک پہاڑی راستے میں پڑتی ہے, وہاں جو پہاڑی راستہ آتا وہاں پہنچا. نزلا, آپ اپنے جانور سے اترے. فبالا, وہاں جا کر کے آپ نے استنجا کیا. ثم توضأ, اس بعد آپ نے وضو فرمایا. ولم يسبغ الوضوء, لیکن وضو میں اسباغ نہیں کیا آپ نے. کون سا وضو کیا آپ نے؟ وضو خفیف کیا. فقلت الصلاۃ یا رسول اللہ, مگر رسول صلاۃ ادا کرنا ہے, آپ وضو کر رہے ہیں ابھی, تو صلاۃ ادا کرنا مغرب کے بھی کہنے کا. صلاۃ امامک, صلاۃ کہاں ہوگی؟ آگے ابھی ہے آپ کے. آگے کہاں ہے؟ مزدلفہ میں. مزدلفہ میں پہنچ کر کے تب مغرب کی صلاۃ ہوگی, عشاء کی صلاۃ ہوگی. فرمایا الصلاۃ امامک. تو اس سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صلاۃ نہیں ادا کرنا ہوتی تھی, تب بھی کیا کیا کرتے تھے آپ؟ وضو فرمایا کرتے تھے. تو آپ کی باوضو رہنے کی عادت تھی, صرف صلات کے لیے وضو نہیں کرتے تھے. تو معلوم وضو بعداد خود کیا تنہا ایک عبادت, ایسا نہیں کہ آپ صلاح ادا کرنا ہو تو وضو کرنا ہے. وضو بعداد خود ایک عبادت ہے. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حلق لائق ہوا آپ کو, آپ نے وضو فرمایا, وضو خفیف کیا. وضو خفیف سے مراد کہیں نہ سمجھے استنجا کیا آپ نے, نہیں. اور روایتوں میں آتا ہے کہ سبب تو علیہ الماء, میں نے باقاعدہ پانی میں ڈالا اور آپ نے وضو خفیف کیا. سری استعمال ہوتا وضو سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ وضو ہی مراد ہے. تو آگے اس کے بعد سوار ہوا مزدلفہ پہنچے, وہاں قیام کیا آپ نے, اور پھر آپ نے وضو فرمایا. فاس بخر وضو, اور وضو میں آپ کی اسباق کیا آپ نے, تو اس میں خفیف بھی آ گیا اور اسباق بھی آ گیا. تو اس کے بعد اقامت ہوئی, مغرب پڑھی آپ نے. ہر انسان نے اپنا اپنا اونٹ بٹھا دیا اور عشاء کے ساتھ ادا کی گئی. مغرب اور عشاء کے بیچ میں کوئی صلاۃ ادا نہیں کی گئی.